Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxeta irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alban Jean-Pierre Arokaren edut. Guardion Jean-Pierre. Guardion Kaixo. Ba, gaur Bidasoarekin hasiko gara, garaipen askuratu baitzuten larun batean, Logroñoren aurka 24 eta 31ko markagailuarekin. Real Uniones ere mintzatuko gara, atzo aritu zen hemen Estadium Galen bertan Leonesaren aurka eta bana berdinduta amaitu zuten bi taldeak. Gainera bertze itzorduen emaitzak ere aipatuko ditugu, alde batetik pilotaneneko maizek garaipen askuratu baitzuen finalean, eta bertzetik ba, itzuli hasiko delako Hondarribian gaur orain ordu erdi batean. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, asteko Bidasoak garaipena eskuratu zuen larun batean, Logroñoren aurka 24 eta 31ko markagailuarekin. Hauek nagusi izan ziren neurketa guztian zehar, lehenengo zati hasi eta segidan lortu zuten aurretik jartzea hirugoleko errentarekin. Hala ere etxeko taldeak honi erantzun eta berdinketa lortu zuen 15. Minuturako. Berdinduta jarraitu zuten atxedenaldia iritsi baino 5 minutu lehenagora arte, orduan Bidasoak indarra hartu eta hirugoleko errenta lortu zuen berriro 13 eta 16koa eskuratuz. Bigarren zatia oraindik hobea izan zen Bidasoarentzat, izan ere aurretik egon zen denbora guztian zehar 5 eta 6goleko errenta lortuta gainera. Partidua amaitzeko 10 minutu geratzen zirenean ordea Logroño berriz ere hurbildu zen eta aldea murriztu zuen, baina azkenik Irundarrek markagailuko utxunea berriz ere ireki eta 7goleko aldearekin irabaztea lortu zuten. Nola ikusi zenuen taldea, Jean-Pierre? Ba, aipatu duzu, laburpenean gehiengoa aipatu duzu, alde batetik, Bidasoa oso ondo hasi zen, 1-4 markagailuarekin, hor bi kontraeraso zabala alde batetik eta hasiera batean Ander Ugarte, gero entzungo dugu Ander Ugarte, eta oso ondo hasi zen, baino Logroñok ere bere indarra du, eta bere maixotasuna ere erakutsi egin zuen, bi kanporaketa izan ziren, kanporatu zituzte Tom Tezogier eta Daril García, eta jokalari gutxi pistan zezu, une bat izan zen lau jokalariekin, orduan Logroñok hori profitatu egin zuen eta hurbildu zen eta estu zen deia, egia esan estu zen, baina berehala Bidasoak bere gain hartu egin zuen neurketa berrez ere, eta horrekin batera aipatu behar da joko borobila bete egin zuela eta berehala joan egin zela eta ezberdintasun hori nabaritu egin zela markagailuan, eta hori horrela azaldu zizaigula 13-16 lehen zatian, horrela amaitu zen lehen zatia. Eta bigarren zatian gehiago adituek esaten dute Logroño hasiera batean bigarren zatietan komplikatua izaten dela, talde komplikatua zergatik. Ba, indarrarekin hasten dela, abiadurekin hasten dela, eta lehen jokaldian eskuratu egin zutela gola. Baina ez berehala Rodrigo Salinasek sartu egin zuen. Hori berdindu egin zuen berrez ere, eta hortik aurrera Bidasoa bere maixotasuna erakutsi egin zuen, eta gainditu egin zituen oztopo guztiak. Eta hor gerturatu egin ziren, 22 eta 26ra, baino 7 metroko bat izan zuten Logroño jokalariek, baino Xoan Ledo azaldu zen atezain handi bat bezala, eta geldiketa egin zuen hortik aurrera 24 eta 31. Bi puntu oso garrantzitsua, helburu nagusia Logroñorena zen garaipena eskuratzea, bigarren postua hor bistan eukitzeko, baino Bidasoa bere lana bete egin zuen eta Jakobo askotan aipatzen duena Europako txapelketak ematen duela bizitasun hori, bai, ezta? Eta bai, Logroñok entrenamendua izan zuela 15 egunez jokatu gabe, neurketari jokatu gabe eta hori ere nabaritzen da, eh? Bai, hori da. Hoxe, eta bizitasun hori izan zuen Bidasoak eta oso ondo amaitu zuen eta alde horretatik aipatu behar da. Neuroketa borobila izan zela Bidaso aldetik, oso ondo jokatu zula. Nere iritzia Logroño oso ahul ikusi nuen, bai. Orokorrean, baino alata guztiz ere horrek ez dio meriturik enduko Bidasoari, jokalari handi bai dutu, Serradilla, Agustin Casado, Rivero, bueno, talde bai. aski borobildua eta aski ondo osatua, Tomas Moreira inzuzen ere, ez du jarraituko Logroño, derren urtean, paukera Liga Frantsesara torreko da. Esan, talde ez da kaskarra, baina lenguan ahuldua pitin bat Bidasoaren mesedean eta Bidasoak lana oso ondo egin zuelako. Hori da. Bere lana bara borobila izan zen azkenean eta garaipena eskuratu egin zuen. Eta hori da garrantzitsua, bai. Eskuratutako garaipen hori. Orain aurrean, gero nahi baruz aipatuko dugu, zehaztasun gehiagorekin, aurrean ja bidaia, bai, ja bidaiatzen ari dira. Gutu miran aurka bihar zazpia lorden gutxitan arituko dira, buelta. Bai. Bueno, Dani Amarrakarrik bi gol aurretik. Bai. Ikusiko dugu, zer gertatzen den. Hori da. Bidasoa, aipatzen den zela, dena emango du. Eta joko, bere Noske, jokoa ere bai. Plazaratuko du. Eta gero, larun batean, seiter ditan, telebistari gabe, Nava de la Asunción taldea izango dugu. Geure agatian irunen, hartaleku kiroldegian. Bai. Orduan, protagonistaren unea da une horretan. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondoren zu Kaoldi Odriozolarekin eta Ander Ugarterekin izan zinen. Eta, bueno, beraiek ere ba, partiduaren balorazioa egin ziguten. Entzungo ditugu. Bai, egia goguak ingo duela, ez? Azken bi partidu eta gero, ba, egia gol bat, eta bi gol gaitik galdu iteula. Azken momentuetan, ba, ez gara hain, ez dugu hain beste suerte, ez gara hain asmatu da ibili. Eta egia da gaur, ba genezkala guguak ez, olako talde baten aurka, ba partidu matiteko, nik uste hasieratik ba, oso ondo atea gala, oso zentrauta, bai defentsa, bai erasuan, eta bueno, azkenian nik uste ba, garaipen on bat lortu deula, gol diferentzi importante bat egaitik, eta beti da oso zaia kanpoan partiduak irabaztia, zaio Logroñon, olako talde baten aurka, hasi alde hortatik ba, oso gustua. Bueno, hori, garaipena ba, oso garrantzitsua da, banakik igun ba, bi puntuak oso beharrezkoak zirela, eta bueno, erasoan eta bai defentsan, eta joanekin laguntzakin ba, lortu dugu ba, hori, bi puntuak atera, eta oso pozik gaude horregatik. Oso pozik, benetan, bai. Eta ba, neurketa jo, komplikatua zen, bezperatikan prestatu egin zuten, serioski neurketa, joan egin ziren arratsaldeko seitan, lasaita zuren Logroñon, ondo prestatu neurketa, eta garaipena eskuratu. Garaipena garrantzitsua, bai, hori da. Garaipena ondo eskuratua, eta nik esango nuke asteburu borobila izan zela Bidasoarentzat, Gero ere beste gauza bat goraipatzekoa ere, Bidasoako babesle gehienak ere bertan egon zirela, bai. Bidasoa konbidaturik eta alde horretatik ere babesle hoiek disfrutatu egin zuten, Hori da. Alde batetik garaipenaren kontuaz eta gero baskari bat izan zuten ere eta bai. Bidasoak zaintzen ditu afera hoiek, gai hoiek ere, eta ba, besleak bat egin zuten Bidasoarekin hain zuzen ere, eta hori kontutan hartzekoa da, eta goraipatzekoa eta azpimarratzekoa alde horretatik, zorionak Bidasoa taldearentzat, eta gero zer esan, jarraitzaileek goizeko 9 ateratu ziren, Logroñora joateko, berateko inguruan elurrarekin, leitzaran go inguruan ere bai, haino alata guztiz ere, ondo iritsi ziren, eta han bertan egon ziren bere soinua, bere kantuak eta bere animoak, ematen jokalarieri eta taldeari. Alde horretatik ere, azpimarratzekoa, jarraitzaileen ba, jarrera, Bidasoaren aurrean, Logroñoko jarraitzaileen aurrean, eta neurketaren aurrean. Alde horretatik, ba, zoriontzuko ere, jarraitzaileen jarrera hori, eta goraipatzeko ere, pentsatzen dut larun batean bertan egongo direla. Bai, noski. Eta hor dago Bidasoa borrokan, Bai. Bilatzen bere lekua, asmatuko du nire ustez Europako txartela hori, baina Granollers ere gainditu beharko du, baina lehenbiziko kontua biharkoa, eta gero ligan Nava de la Asunciónen aurka datorren larun batean arratzaldeko 6:30. Ez da erraza izango, Zupo, Ekisoain entrenatzaile aditua bertan dago entrenatzaile bezala. Bai. Lehen itzulian eta Tran Presofen galdu egin zuen Bidasoak, iritsi zidan Navara, eta sekulako neurketa egin zuten. Bai. Zoragarria, emankizuna. Bueno, beste kontu bat izango da, hartalekuko kontua, pentsatzen dut Bidasoak duen abiadurarekin orain, garaipena eskuratuko dutela. Baina, ez da, hori gauza bat esatea da, eta gero beste gauza bat da egitea eta eskuratzea. Ba, aurretik hori da, aipatu dugun bezala, ja bidaiatzen ari dira Bidasoako jokalariak eta taldekideak, bihar izango dute EHF Ligako last 16ko itzulerako jardunaldia GOG taldearen aurka, eta oraingo honetan Danimarkan Gudme hirian jokatuko dute. Gogoratuko dugu bi golengatik irabazi zutela Daniarrak Artalekun 28-30ko markagailoarekin, eta beraz hori gainditu beharko dute irundarrek hurrengo kanporaketarako eta Hal Grimson ere bai atezaina, horre egonen da, hori ere bai, yes, bai. Bai, bertan, bai. Ba, neurik eta zoragarria egin zuen, ez dakit berger dute norregi arrabera egongo den, baina hona eta guziz ere Hal Grimsonek egin zuen neurik eta zoragarria hogeita bat geldi aldi, baina hona eta guziz ere Bidasoak plazaratuko du bihotz guztia eta bere noski joko guztia, hori aipatu behar da. Nik uste beraiek ere ilusioz joanen direla arat, ez, ikusi zutelako hemen, ba, bueno, partida etzagola guzti zitsita eta aukera ere badutela eta, bueno, ba, borrokatzera joango dira. Hori esan da, aipatu behar da ere beste alde batetik, talde oso handia dela. Bai, hori da, bai, zaila izan Tolrin, dela. Tolrin, Bakendal, Hal Grimson, Madsen, Larsen, Lekber, talde oso handia da, dena nazioarteko jokalaria direla eta hor suediarra gain zuzen ere azkeneko txapelketa, Europako txapelketa garaipena eskuratu egin zuten, jokalari handia dira, eta bertan atezainak, mundu handiren atezaina hoberenak izango dira, esan, bikotea, Hal Grimson eta Bergerud. Bai. Eta hori kontutan hartu behar da. Hal Grimsonek erakutsi zuen joan den asteartean Artalekun, orduan. Bai. Ba, hori de esan behar da. Bai. Bidasoak borrokatuko dula, noski baiet. Bai. Abaguneak izango dituela, noski baiet. Bai. Baina zaila izango dela. Hori plazaratuta zaila izango dela. Garaipena. Bai. okerrena izango litake batetik irabaztea. Hori da, bai, hor gelditzen, bai, hor atean, ez? Bai, hoxe, ez? Baina, bueno, gertatzen nahal da, Bai, noski. Gertatzen nahal da, kontuz. Hori da. Kontuz. Bai, ikusiko dugu, neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan. Zazpiak laurden gutxietan. Bai, hori da, 7ak laurden gutxietan. Eta zuzenean ikusteko aukera ere izanen da, ETB lauean, bai. Hori da. Bai, ikusiko dugu, zer eginen duten. Bertze aldetik Real Unionek atzo jokatu zuen Leonesa taldearen aurkako neurketa Stadium Galen eta bana berdinduta amaitu zuten hauek. Aitor Zulaikaren mutilek sentsazio txarrekin amaitu zuten jardunaldia, izan ere lehenengo zatitik aukerak garbiak izan zituzten golak sartzeko, baina ezin izan zituzten hauek errematatu. Bigarren zatian 70. minutuan aurkari aurreratu egintzen markagailoan Kastainedak sartutako gol batekin, Real Unionek ez zituen besoak jaitsi eta 4 minutu beranduago Elizondok sartu zuen berdinketaren gola. Etzen emaitza txarra izan, berdinketa ez da emaitza txarra, baina irundarrak sentsazio gazigozoekin amaitu zuten partidua, garaipena eskura izan baitzuten, eta ez baitzuten jakin ba errematatzen, ez? Horrela ikusi zenuen zuk ere? Bai, aipatu duzu bezala, laburpenean, aipatu duzu bezala, lehen zatia oso borobilare, bai, Reunionek oso ondo jokatu zuen, eta Reunionek egiten duena berdegunean, bere helburu nagusia izan den da, denbora, bere kontrolpean eukitzea, baloia, denbora alde batetik, eta gero guneak kontrolpean eukitzea, ez? Alde batetik hori da, helburu nagusia, muitzea, baloia, behar duten bezala. Lehenbiziko hamar minutuak aski kompleksuak izan ziren. Neurketa aski puskatua, baloiarekin, jokalariek izakiten zer egin, baina alde batetik eta beste alde batetik, eh? Bai. Aski komplikatua hasiera ba izan zen, baina bere gain hartu zuenean ja neurketa eta ipar orratza zuzendu zuenean Granenek bere maixotasuna erakutsi egin zuen eta nik uste dut gainditu egin zuela bai. Kultural Deportiva Leonesa eta alde horretatik bere abaguneak izan zituzen, hasi zen segin jaurtiketa batekin, falta baten bidez, berriz ere segin beste jaurtiketaren bidez, Ribero bakarrik sotrezen aurrean, gero berriz ere Carlos Bravo burukada baten bidez, gero Mario Capelete eta Sotres atezaina ba, jokalari oberena izan zen. Dani Sotres nazioarteko jokalari izan zen, internazionala garai batean, eta atezain on bat da, Racing de Santanderren aritu zen ere, eta gustatu zaidan Sotres, eta gustatzen zaite atezain bezala, eta neurre batean, noski baietz, baina alata guztiz ere berak hartu zuen taldearen ardura bizkarrean eraman zuen lehen zati horretan. Bai. Alata guztiz ere, Obolskik abagune bat izan zuen. Hanka gehiegi igotu zuen eta epaileak ba, zigortu egin zuen. Bestena zere bere abagunea izan zuen kulturalek. Bai. Kurro Torresen mutilak, Kurro Torres Balintziko jokalari oia. Bigarren zatian hobeto aritu ziren, asmatu zuten gola 70-an eta Kastañeda, Julen Kastañedak Gipuzkoarrak eskuratu egin zuen gola burukada baten bidez eta berriz ere Reunionek arazoak izan zituen eta ditu hegaletik dausten baloiekin. Eta kornertan eta aipatzen duen aski garbi aipatzen du Aitor Zuraika estrategia jokaldietan arazoak. Eta atzo beste arazo bat, erdiraketa bat eta burukada bat emidez, eske bakarrik zegoen. Bai. Aurre, pausu bat eman zuen urrats bat aurrera eta atzera egin zuen eta bakarrik heldu zen eta burukada baten bidez gainditu egin zuen geure atezaina irazusta. Eta Real Unionek berriz ere saiatu zen eta berehala asmatu zuen berdinketa Anatze Lizondoren bidez. Bai, hori da. Eta hori garrantzitsua izan zen. Azkenean bat eta bat puntua ona da azkenean. Bai, hori da. Puntua ona da. Txarra, puskatzen duzu dinamika, azken boladako dinamika hori. Bai. Garaipenarik ez duen eskuratu azkeneko lau jardunaldi honetan. Puntu bat eskuratu du, 44 punturekin, batera Kalahorrarekin eta batera ere Unionistasekin, eta atzo ere, garaipena eskuratu ezkero, ba, horre izango zinen, 4 puntura, bai. Bosgarren postutik. Orduan, ba, aipatzen dugun bezala, txapelketa honek iresten ditu, bai. Entrenatzaileak, jokalariak, taldeak, oso orekatua da, eta aipatu dugun bezala. Mere hermoso, Unión Deportiva Leroniseko entrenatzailea kanporatu egin dute. Bai. Eskertu dute. Hala, alde, gu nahi dugu bakarrik, garaipenak eskuratu eta igotu. Erokeri bada alde horretatik futbola. Hori da. Erokeri bada. Ranunek eskuratu egin zuen puntu hori, baino aurrean ez zuen asmatu. Hori da. Aurrelariak ere arazoa dituzte, bueno, alde horretatik ba, ez zuen asmatu. Baina, eta guztiz ere, datorren igandean Zamoran jokatuko dute. Hori da. La Ruta de la Plata futbol zelaian bai. Leku ona da, garaipena eskuratzeko, baino, eske Tudelanok ere bere emaitza onak eskuratu egin ditu, ez asteburu honetan, baino beste taldea aurrean, eta Zamorak ere bai eskuratu egin ditu emaitza onak bere La Ruta de la Plata lekuan. Bai. Eta oso komplikatua izango bai. Dela. Eta gero, kontutan hartu behar da, beste 3 punto izango dituela Extremaduraren bai, aurka, beste 3 punto. Bai. Bueno, ez dakit nila kontua, baina garaipena eskuratzen balin badu, bai. Igandean, eta beste 3 punto hoiekin, 50 punturekin izango litake Real Unión kokaturik. Hori da. Eta ikusiko dugu zertatzen, bai. Denentza badago hemen. Bai, noski. Zabadago. Baina liderguaren zat, deportiboderen zat, Unión Deportiva Leroniseren zat, talde guztien zat, unionistasen zat, eta bueno, alde horretatik ba, oso komplikatua da txapelketa hau. eta Garraluenek ala guztiz ere jarraitzen du, bai. Eraikitzen bere proiektua, eta osatzen bere lana Aitor Zulaikaren agindupean, eta berak du iparrotzako izan beraikin egon gera Estadion Galen, eta bueno, oraindik ere burua pixkan makurtua, baino, bai. Makurtua zergatik, atzo ondo jokatu jokatu zuten. Hori da, claro, eskura izan zuten, garaipena, eta ez zuten eskuratu. Bai, bai. Zaten, ojo, zer egin behar dugu garaipena eskuratzeko? Bai, hori da, batzutan galtzen baldin baduzu ez, argi, ba ez da sensazioak ez dira hain arrazoia duzu. Txarrak izaten, arrazoia duzu, baina aipatu duzu bezala gazipoza. Hori da, hori da. Mikatza. Bai, ez da emaitza txarra, noski ez da porrota. Berdinketa, baino aldi berean, ba hori da, ikusten duzunean irabazteko aukera zenula, garbia, ez? Eta mingarria, mingarria. Azkenean ez da posible, ba hori da. Eta azkenean hori da, be aurkariak sartu zuela gola eta momentu batean ere pesatzen duzu, ba ez dute irabaziko, galduko dut berriz ere. Bai, bai, hori ez da. Eta bueno, ba azkenean ez da horrela izan, emaitza ez da porrota izan, baina bueno, aldi berean, ba hori da, eskura izan duzunean garaipena, ba pena. Bueno, eta hortxe, egun ginen atzo, Kastañedarekin, Zubero zinen ere, Zulaikarekin, Gorka Kijerarekin egon zinen ere, bani Kastañegako inguruan, bueno, Galenan bertan egon ginen, eta zaporea, gazipoza, gazipoza alde horretatik, eta bueno, denok bere adierazpenekin, eta denok bere ikuspegiekin. Gauza bat esango dut, Diario de Leonek, titularra jarri zuen, La cultural sale viva de Gal. Bai. Titularra hori izan zen. Bai. Ba, adibide bada. Bai. Hori da. Adibide horretan ikusten da, presio hori ere, beraiek ere, kokotian orida, sentitu egin zutela, eta akulluarekin Real Union egon zela, bereziki, Aitor Zulaika, beti bezala. Bai, noski. Bai, beraientzat ere etzen erraza izan. Zan erraza. Beraik ere persioa badute. Bai, Leoneko futbol zelai bat atzean kapitala duten. Horri da. Beste kontuekin, ba, bigarren mailara nahi dute iritsi. Eta aurten, ba, denboraldi kaskarra ari dira egiten. Beraien helburuarekin, eta beraiek duten aurrekontuarekin. Horri da. Real Unionek saiatu da, ez dakit, hiru lau jokalari edo bost, ez dakit zenbat jokalari ukitu egin dituzten aurre denboraldian, eta ez Galder Zerjaria, ez Jon Gaztañaga, ez Julen Kastañeda, ez Obolski, han bertan gelditu dira, Leonen. Orduan, ba, alde horretatik, diru kopuru bikaina dutela, aipatu behar da, eta hori kontutan hartu behar da. Hori da. Ba, bai, ba, entzungo ditugu orain, Aitor Zulaika, Gorka Kejera eta Julen Kastañeda ditugu, Rosa. Eta hori da, entzungo dugu beraien balorazioa. Lehen da gizik izango nuke hiru gauza, ezta, ba, bat, nire ustez oso partidu ona egin dugu, oso partidu ona, atrebituko nintzak esaten denboraldiko onena etxean gutxienez. Bi, horre izatez aparte, puntu ona da, partidu hobea da, eta Real Unioneko jokalariek izugarrizko meritua daukate, berriro ere, momentu gogorrean, berriro ere estrategian gola sartu ondoren, partiduari, buelta eman diotelako, partiduari, ez emaitzari, puntua lortu dutelako, eta hiruak lortzeko ere aukera izan ditugun, naiz eta azkenengo kontrarioz horretan beraiek aukera izan duten. Hori hiru mezu horiek esan ondoren, ondo diozu, lehenengo zatia nik uste dut, etzai gustatzen termino determinanteago oso fuerteak esate, baina nik uste dut nagusi izan garela, aukera asko izan ditugu, aurretik jartzeko modukoak, eta bigarren zatian, 30. minutura arte, uirik ez badugu egin ere, jokuan, guk plantatzen dugu jokuan, oso ondo ari ginen jokatzen. Gero falta izan zaigu, area inguruan min gehiago ateatzea. Eta gainak gola jaso dugu. Eta gero buelta eman diogu, eta berriro bukatu duguan, ezta? Orduan, partidu horrela joan da, eta ni berriro aipatzen ditut hiru mezuak. Nire ustez partidu oso ona, puntu ona partidu hobea, eta Real Unioneko jokalarien meritua izugarria da. Eta badakit zerraitik esaten dudan. Bai, gehitzea beti da ona, esango ez genitula nahi hiru puntuk, baino egia esan da, ba, gehitzen jutea, ba, beti positiboa eta batez ere galtzen hasi zen partidua. Nik uste partidok ba, parte diferente geukitula, batez ere aurreneko zatin oso aukera garbi geukitugulako. Ez ditu aprobetxau, da geho biharren zati, ma pixat berdin duen da norreakoan nik usteet. Estatia jokaldi baten, nik uste, urte danain sufritzenean autako jokaldi baten gola sartu du eta positiboa, ba, ekipoak pertsonalia erakutsi gula, ba, empatatzeko eta geho ba, aukeratxon bat gehiago egiteko. Nik usteet partidan gakoa aurreneko zerin izan dela, aurreneko zati bat aurretik jutekoa, ez teu lortu. Geho, gaixi jarri zaigu, baino kapazitatea eduki deu berdintzeko da puntu bat eskuratzeko. Hola pixat laburri luz, ba, iru puntu nahi genitun, baino galtzen hasita gero nik uste puntu hau ontzat eman behar dugu da, ze ba, indikan burrukan jarraitze dugu goiko postu ditarako. Ba, zuk esan betzela ez, lehenengo zati azkenen guk ez geha eroso egon, eta bueno, azkenen guk atxien aldine reflexionatu indago, porque emaitza berdinekoa zen. Eta bueno, bigarren zatin beste mentalidade batekin atera geha, eta bueno, nik uste ondo sartu gehala, gaina ba, partian aurreratu geha, eta ba, bueno, pena izan da, porque minutu pasa, osea, minutu gutxi pasa dela, ba, berriz berdinketen digu ez, baina bueno, nik uste taldeak bigarren zatian aurpegia eman dula eta azkenen gure bidea hori da, ez? Hemendik bukaera arte ba beintzat bigarren zatiko mai hori ematea. Ba, nik uste lehenengo bueltako partida hortan ba baita entrenatzailea ba aste gutxitan gurekin zegoela eta bai jende guztia ba sartuta zegoen, ez? Entxufauta. Eta bueno, ba guain bai beste situazio baten aurkitzen gea, ba azkenen ja goiko postuak urruntzen nahi diela eta ba nahi gabe ba beko postuta bidatzen duzu eta bueno ba bai taldeak hor agarrotasun pixkat nabaritzen da, ez? Eta bueno, bigarren zatian ba bai ikusi da guk futbola daukegula eta horrela edozeinekin kompetitzea daukegula. Ba, bueno. Bai, azken hau Julen Kastañeda zen, bere balorazioa eta bere iritzia eskaintzen. Bai, hori da. Ba, zuk aipatu bezala, urrengo neurketa Real Unionek Zamoraren aurka izanen du, igande arratsaldean, arratsaldeko bortzetan, Ruta de la Plata zelaia. Eta, bueno, ba, hortziralean izanen gara Aitor Zulaikarekin eta prentxaurrekoa eginen dutelako. Eta, bueno, ba, hortziralean bertan emanen ditugu honen inguruan xetasun gehiago. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze taldeen emaitzak aipatuko ditugu orain. Emakumeen Orezko Regional mailan Marinok bat eta bi galdu zuen Zumaiako taldearen aurka jokatutako partiduan. Hirugarren mailan Beti Gazteko mutilak ere bat eta bi galdu zuten Alabes liderraren aurka. Lesakarrek bazekiten zaila izango zela eta hala izan zen, naiz eta ongi defenditu zuten Beti Gaztekoek eta aldea mantentzen jakin zuten. Ez zuten aukera gehiegirik izan, baina Gorka Sanjurjo atezainak aurkarien aukerak ere deuseztatzen jakin zuen eta markagailuari ies ez egitea ere lortu zuen. Markagailua utxe eta bian utziko zutela uste zutenean ordea Ibon Leizak luzapeneko azken segundutan korner baten ondoren gola sartzea lortu zuen eta beraz bat eta biko markagailuarekin amaitu zen partidua. Neurketaren ondoren Joseba Rotetarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako balorazio egin zigun. Gaur entien genuen Alabeseko filiala. Segur aski grupo ontako ekipo honena diferentzia handia egin. Jende gaztia, indartsua, teknikoki oso onak, egia esan uste dut talde guztiak kanpokoa dela, Afrikana pila bat, eta bueno, egia esan diferentzia handia zeo gurekin, ez? Hala ere, bueno, partiduan egon dugea, konpetitzen, saiatzen gure partidu egiten, eta alegin guztiak eginez. Baina, bueno, diferentzia somatzen zen. Hala ere, lehenaiziko denbuan, ba, bueno, 0-2 jongatu deskantxo aldagileta. Bigarren partidu oso txuguna, defentsiboki, ezin genuen beste gautze egin, zer, eski esatzen dut, diferentzia kristona. Eta, bueno, azkeneko minuton ba, gure gola izan dugu, eta hor bukatu da partida ez da aukera gehiago izan. ez dago ezer esateik, diferentzia kristona zeok. Eta bueno, segi, temporada bukatu arte. Giz, bai. Ah, ez pentsatzen un zerbait erran bartzen nula? Bueno, nire pentsatzen dut beti, gauza bera aipatzen dizutela, ez? Bai. Beti gazteren inguruan, balore horiek mantentzea, filosofia hori mantentzea, bai. Esakako herri txiki batean, eta egitura hori mantentzea, arrobiarekin lana eginez, uste dugu gora aipatzekoa da, bai. Eta hirugarren maila honetara bultatuko dira, eta noiz, baina bultatuko dira. Bai. Oraindik ez dira jeitsi, baina alatak guztiz ere aski komplikatua izango da. Bai, baina bai. Jeisten balin badiein badare, bueltatuko dira. Bai. Eta bere lekua hartuko dute, baina nire ustez burua ez galtzea bai. Ba, oso garrantzitsua dela. Eta bai. Gora ipatzeko, eta aipatzen dut zoragarria lana egiten ari denak. Bai. Eso, une honetan eta neguan eta emaitzak kaskarra direnean, ba, bai, eta besoak lesio, bertan, ba, lesioak, eta lesio besoak bertan behera nahi gabe bai. Uzten dia pitin bat erortzen, bai. Baina horata guztiz ere, oi, gauza guzti hori kontutan hartuta, oztopo guztiak gaindituko ditu beti gazte taldeak, ez da oraingo taldea, historikoki ere gainditu egin ditu, bai. eta disfrutatzen ari da hirugarren maila honetaz, ikasten, bai, ikasten haunitz, bai, eta hori kontutan hartu da txalotzekoa. Bai. Besterik ez dut aipatu nahi, beti gazteri buruz, vale, orokorki lana ez talde honekin makarri, bai. Beste taldeekin ere, bai. Lana egiten ari da, gizarte mailan bere eragina duena, eta bai, alde horretatik gauzak ere ikusi bihar egin dira. Bai. Egin dira eta egingo dira. Hori da. Ba, gizonezko orezko erregional mailan Real Union bek Bergararen aurka jokatu zuen larun batean eta bat eta hutseko markagailuarekin galdu zuen. Bai. Hori komplikatuagoa da. Bai. Emaitzek askarra Bergaran eta bai, talde honek ateratu beharko du, bai. Ba, bestenaz, Reuneko egitura hori puskatu egingo da. Bai. Desegingo da. Bai. Hori konpondu beharko dute. Bai. Neurketa hau ere pena bat izan zen, izan ere bitaldeak utxean mantendu zuten bai. Markagailua bukaera arte, baina Bergara aurretik jarri zen azken partidua bukatu bai, baino. Ados nago zurekin, bai. Ados nago zurekin, baino. Azkenean, ba, azken minutuan sartu egin zuten, baino Bergarako norgehiagokak badakigu, nola diren, beti bai. Danik, Aretxaoleta, Bergara, Aloñamendi, garai batean Kilimon, talde horiek borrokalaria dira, bai. Azteko, deban ere bai, amaikak batean, Elgoibarren, azken minutu arte lana egin behar da, hori bai, kontutan hartu behar da, bai. Aurretik. Bai. Ba hori da, azkenean galdu egin zuten eta bueno, ba hurrengo asteburuan izango dute aukera berri bat. Gorengo mailan Hondarribiak lehenengo multzoan bi eta huts irabazi zion Mondragon taldeari. Gure txokoa berriz, bigarren multzoan Antzuolara bidaiatu zuen, baina ezin izan zuten neurketa jokatu azkenean, izan ere asteburuko elurteengatik partidua bertan bera gelditu zen, eta beratarrak etxera itzuli behar izan ziren partidua jokatu gabe. Beraz, partidua hau atzeratu eginda, eta ba, bertze data batean jokatu beharko dute elkarren aurka. Erregional mailako igoera fasean, lehenengo multzoan San Marzialek 3-1 galdu zuen Elgoibarren aurka, Marinok ere 4-1 markagailuarekin porrota jaso zuen Turinen aldetik, Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Landetxak 4-1 garaitu zuen Behobia, eta bertze aldetik erregional mailako kopako txapelketan Dunboa Eguzkik Asoleus garaitu zuen 3-0 eta azkenik Betigaztek 3-2 galdu zuen Trintxerperen aurka. Azkenik Hendaiak 1-0 irabazi zuen FCV taldearen aurka. Eskubaloiko emaitzak ere aipatuko ditugu orain, alde batetik Ilkapo Hondarribiak asteburu honetan Egiaren aurka 35-29 galdu zuen. Joseba Zabalak aipatu zigun neurketa zaila izango zela Donostiarren aurkako hau eta horrelaxe izan zen Hondarribitarrek ezin izan zioten aurregin Egia talde indartsu bati. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek Oskarbi Optikale Gazpi taldearen aurka 27-28 markagailu estuarekin galdu egin zuen. Txingudi Goibarrek ere 26-23 galdu zuen Tolosaren aurka eta Txingudi Goserrek azkenik ez zuen neurketarik jokatu izan ere Muntxarperen aurkako neurketa atzeratu egin zuten. Azkenik, pre-region departamental maiako endaiako estadioko emakumeak, 27-29 irabazi zuten, LASEB taldearen kontra, eta National 3 maiako mutilek ere 41-26 markagailu zabalarekin garaitu zituzten bek taldekoak. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertzekirol batzuetako emaitzak ere, kontuan hartuko ditugu, saskibaloian, emakumezkoen lemaia nazionalean, izeta lau ondarribiak, 46-43 galdu zuen, La Rioja ABN taldearen aurka, partidu zaila zuten hauek ere, eta horrela izan zen, naiz eta markagailu estuarekin galdu egin zuten. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek berriz Mungia garaitu zuen 63-76 markagailuarekin. Neurketaren ondoren Sergio Martin entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako hau kontatu zigun neurketaren inguruan. Ba, 7. garipen jarraian lortu dugu. Hau izan da ba, partida ba, oso zakarra, ba, beraiek ba, talde oso veteranoa. Bere plana izan da ba, lehen zatian ba, zonakako defentsan izan, eta erasoan ba, beraiek fisikoki pixka taltuera eta pisu gehiago zuten, eta hor ba, poste basuan ba, sartu dute baloi asko, eta bueno, mine egin digute lehen minututan, amalogarren minutuan ba, 16 puntu bera genuen, baina beno, pixkanaka ba, defentsan oberutze jun dugu, erasoan ba, iruko marratik ba, beti bezala ba, ondo egon geha, eta pixkanaka ba, partioan sartu gera, atxanaldian ba, 4 puntu bera, eta gero bigarren zatien ba, pixkate partioa aldatu da. Ja bigarren zati, bigarren ordenan ba, gu defentsa ba, gure defentsa hobe izan da, eta bigarren zatia ba, gure defentsa ba, hori izan da hori garipena eman diguna. Erasoan ba, ondo egon geha, eta azkenean ba, iruko marratik eta jorik eta libretik ba, ba, aurrera eman dugu ba, beste garipen bat, eta hor lehen postuan zitzen dugu ba, abi multzoan. Oraindik ba, ez dugu ba, demorea bukatu, du partia falta dira, baina beno, ba, pauso bat gehiago eman dugu ba, kategoria mantentzea ba, lortzea gure oraindik betan. Errugbian berriz, Federal bigarren mailako endaiako estadioak 19-24 galdu zuen Agetmoren aurka. Euskadiko Senior Ligako zaisatxingudik 7-19 galdu zuen Universitaria Bilbao B taldearen aurka. Hauek ezin izan zuten, beraien helburua lortu eta orain dena eman beharko dute Domiberiaren aurka jokatu beharko duten partiduan. Aimar Etxeberriak ere lasterketa izan du, asteburu honetan, atzo Espainiako Kopa barnean sartzen den Klasika Ciudad de Torredon Jimenon parte hartu zuen Jaenen, eta azkenik 21. postuan helmugaratu zen Etxeberria irabazlea, baino ia 2 minutu beranduago. Pelotoiarekin batera ailegatu zen helmugara, bere taldekide Andoni López de Abetxukorekin batera baita ere. Irunen ere, 9. Bidasoa Txingudi Squash saria ospatu zen Hortziral eta Larunbatean, txapelketak parte hartze handia izan zuen, inoiz baino gehiagokoa, 54 gizonezko, 6 emakumezko eta 12 gaztetxok parte hartu zuten, 62 jokalari guztira. Gironako 8 jokalari etorri ziren baita ere, Hego Euskal Herri osoko 4 herrialdetatik etorritakoekin batera. 13 urte azpikoetan Unax Mariezkurrenak eskuratu zuen garaipena Urko Gomez, Aratz Bilas eta Gorka Tafalen aurretik. Emakumezkoetan berriz Sandra Perezek irabazi zuen, Isabel Soto bigarren gelditu zen, Irune Peinado hirugarren eta Marta Cordero laugarren. Eta azkenik taula nagusian Xabi Blasco eskuratu zuen garaipena James Himan, Paul Janez eta Adrian Belokiren aurretik. Lur Alai Squash klubaren azken proiektuaren berri ere emandu klubak, alde batetik squash eskola sortu dute aurten 2022an 14 neska mutilekin momentuz. Squasha ikastetxetera ere eraman nahi dute, baita kalera ere, eta horretan lanean ari dira. Eta azkenik Iparraldeko Squash kluben arteko harremanak ere sustatu nahi ditu klubak, eta horretarako apirilaren 9an 3-1 lagun arteko txapelketa antolatu du. Bertze aldetik, larun batean, 13. Bidasoa Rallya ospatu zen, eguraldi kaskarra egin zuen eta zaila izan zen bai gidarientzat baita voluntario guztientzat ere egoera horretan lasterketan parte hartzea. Arratsaldean berriz eguraldiak hobetu zuen eta giroa zertxobait hobea izan zen, hala ere 76 parte hartzaileetatik, 37 bakarrik lortu zuten ibilbide guztia bukatzea eta horrek lasterketak zuen zailtasuna agerian utzi zuen. Azkenik Joseba Alasa eta Maialen Martiaren abikote gipuzkoarrak lortu zuen garaipena. Bigarren postuan favoritoetako batzuk iritsi ziren, Joseba Beola eta Joselu Irazoki Nafarrak, eta azkenik hirugarren Gorka Antxustegi eta Xabat Urresti Bizkaitarrak gelditu ziren. Atzo Jon Amia Masardara eskuderiako kidearekin izan ginen eta honako hau kontatu zigun lasterketaren inguruan. Bueno, atzoko eguna ba oso gogorra izan zen, eguraldia ba goizian oso txarra egin zuen, elurra, kaskalabarra eta oso gogorra. Bolondres guztientzat antolakuntzan bai oso zaila dana ondo kontrolatzea eta ba, bueno, piloto eta kopilotoak ebai, ba oso zaila izan zen goiza. Gero arratzaldian ba, eguzki atea zen, pixkat hobetu zen, baina bueno, terrenua oraindik labain zegoen, eta bueno, burruka izan zuten partatzaileak beraien kotxeekin. Eskerrak eman guztiei, zehatik goizean egotea Castillo Inglesa San Martzelan lurretan eta egiten zuen hotzarekin, ba, eskertzeko da. Eta bueno, eta gero lasterketa buruz, ba, etxean gelditu da garaipena. Joseba Lasa eta Maitane Martearen irabazi dute Irungoak, BMW M3 batekin. Gero bigarrenak bikote Nafarra, Joseba Beola eta Jose Luis Ratzoki, Mitsubishi Evo 10 batekin, eta hirugarrenak bizkaitar bikotea, Gorka Antxustegi eta Xabat Urresti bere Citroena X-ekin. Eta 76 ibilgailu batea ziren, eta bitu ze zaila izan zen, eta ze gogorra 27 ibilgailu bakarrikan bukatu zuten. Así que hori ikusten da oso gogorra izan zala. Pilotoak beraiek esaten zuten, ba, sakitela ze gurpil irabili, eta bueno, oso zaila. Hendaiarrak pilota elkarteak ere asteburu honetan hitzordu garrantzitsu bat izan zuen, aipatu genuen bezala Eneko Maizek finala jokatu behar zuen Donapaleuko trinketean eta garaipena eskuratu zuen azkenik. Uste zutena baino errazago irabazi zuen Maizek Elande Orategarairen aurka eta atzo ere ba Mikel Larralde Hendaiarrakeko presidenterekin eta Eneko Maiz berarekin izan ginen eta honako balorazio egin ziguten final handi honen inguruan. Entzungo ditugu. Napoleko tinketetik, lehen mailako finalean, orduan, Hendaiarrak pilota batzordeko pilotariak, orduan, Eneko Maizek ustez baino erresago irabazi du bere finala. Bueno, pozik gaude, 49, bere partidua oso ona egin du, oso ondo sakatu du. Eta, bera, azaltasunak izan ditu jende batarraiek gazteak, bueno, gazteak 22 urte ditu eta Eneko 25. Baina zailtasunak izan ditu sakea itzultzen eta horren ondorioz nahiko pilota onak izan ezkero partidu oso serioza egin du eta emaitza ona, oso ona eta apuzik eta zorionak eta orain Frantziako txapeketa esatu gara gure maste buruan final hau denetan bai Eneko Maiz baita Asier Azpuru ere eta orduan suerte hon berriro bi pilotariei eta ea nola ateratzen zaigun. Bai, partida azkena izan da. Bai. Sakearekin uste dut asmatu dela, sakea ezker eskuin luze bizi aterata min egin diot eta bueno, uste baino azkarrago joan da hasieratik abantaila handi hartu dut eta horrek ere basaitzen zaitu eta nik uste partida ona egin dudala eta oso pozik. Bai, ezker pareta ukitzen zuen askotan eta pilota berriz erdira joaten zen. Nik ere ez dut taula ongi bilatu, asko ez dut bilatu. Baina, bueno, nik uste dut, tantoa amaitzerakoan ere asmatu dudala, bai, dejadak, bai, bueno, punpasare, eta, bueno, urtengoa ilusio beteta hartu dut, eta txapelarekin oso pozik. Urten ere badugu munduko txapelketa bat, eta, bueno, pixkanakanaka ari gira maila honean, eta, bai, ikusiko da zer gertatzen den. Beno, eneko maiz, garaia, gero beste gauza bat aipatuko da, atzo jai handia izan zen pilota munduan. Bai, hori da. Hori da, eta aipatzekoa, Altuna irugarren eta Martija garaipena askuratu egin zituen, Laso eta Ima zen aurreka hogei. Bai. Utxikora bera 3000 zale Bilbon bertan, eta aipatu behar da, 3-7 hasi zirela aurretik Laso eta Imaz, berriz ere aurretik jarri ziren Altuna eta Martija, 8-7, baina aipatu behar da, 11-7rekin aritu zirela jokalaria eta abantaila hori ez zuten jakin kudeatu. Bai. Horrela izaten da kontua. Berriz ere irauli zuten 27-17, uste genuen dena amaitua zela eta berriz ere borroka hasi zen. Bai. Jokoa galanta 22 eta 20 finala handia eta garaipena. Bai. Berriz ere Altuna hirugarrena eta Martijarentzat. Hori da. Laso berriz ateaetan. Bai, joka gelditzen da, eta Imaz Oiartzuarra ere bai, ala eta guztiz ere, jaialdi handia final honetan, eta aste borobila, noski baietz, Altuna hirugarrena eta Martijarentzat. Hori da. Azkenik gogoratuko dugu baita ere oraintxe emantzaiola hasiera 2022ko itzuliari. Atzo izan zen taldeen aurkezpena Arma Plazan eta gaur ospatuko dute lehenengo etapa Hondarribian. 7 kilometroko erlojupekoa osatuko dute gaur. Ordubiak eta 26etan zen ateratzekoa lehenengo txirrindularia. Eta bortzak eta 21ean azkenekoa, kasu honetan Roglic izanen dela. Eta Santemo igotu beharko da, aski teknikoa. Bai, hori da. Aski teknikoa, denoka hori aipatuko dute. Bai. Nikontutan, bueno, Roglic, kontuz, pulerie bai. Bai, hori da, baitare. Eta beste, beste txirrindulari erire bai, berriz ere itzulia. Bai. Garai batean bizikleta Ibarresa, garai batean Hirurogeiko hamarkadan gero beti Euskal Herriko itzulia izan da orain, ba itzulia Basque Country, bai. Eh? Ba kaldetzen ari dira alde horretatik eta txapeldun handienak ikusi izan ditugu Euskal Herriko itzulian eta orain ere txapeldun handia ditugu geure artean, bai. Goza dezagun eta eguna handia pasa dezagun Hondarribiak apostu galanta egin zuen jaden urtean eta aurten ere bai txalotzeko ere. Hori da. Bai, gainera eguraldi ona ari du, ez? Bai. Asteburu guztia eta gero bai, eguzki atera. Elurpean egon gara, kazkabarrakrian egon gara eta bueno, bai. Euski pitiarekin ba eskertzen da eta txirrindulariak ere eskertuko du noski. Malda hori igotzeko eta bai. Eskertuko dutela. Bai, hori da. Atzotik ere giro ederra bizi zen Hondarribian, txirrindulariak eta entrenatzen ari ziren, ba erlojupekoaren ibilbidea ezagutzen eta bueno, ba gaur ere gerturatu nahi baldin baduzue, ba giro ona egonen da eta txirrindularitzaz gozatzeko goi mailako txirrindularitzaz gozatzeko aukera izanen da. Ezak eta ipatu duzun Txingudi rugby zaizaren porrota. Bai, ateratu egin ez, horregatik. Bai, eta ipatu behar dugu bateleatan Donostiarra Gipuzkoako txapelketa eskuratu egin zuela atzo ere. Bai. Orduan ere ba hori kontutan hartzekoa. Arraun mundua geure artean dugu. Bai, hori da. Apirilan bertan. Eta ikusiko du aurten ze gertatzen. Alde horretatik. Bai. Azkenik gogoratuko dugu gaur Errealak jokatuko duela gaueko 9:00 eta bueno, ba hori da. Gauza bat, irundar bat izango dugu Espainolen taldean, atezaina Olazabal izango da. Bai. Aipatua genuen Raúl de Tomas alde batetik eta Diego López atezaina titularra ez direla bertan egongo eta Oier Olazabal, Barcelonako atezainoia eta Levantekoa eta Granada egondakoa, Errealan bertan egondakoa. Endaian jokatutako jokalaria bertan, Realuneko arrobietik ateratu zena, ba, bertan Espainolen atea zainduko duela. Bai. Oier, Olazabal izan da, neurketa gaueko bederatzietan, Reale Arena anoetan. Hori da. Ba, honekin agurtuko dugu saioa, Jean-Pierre, eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irrateko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortzira arte.